तू उन्हनि लाइ बख़्शिश घुरी या उन लाइ बख़्शिश न घुरी त उन्हनि लाइ हिकु जहिड़ी ॻाल्हि आहे। उन्हनि खे अल्लाह कॾहिं न बख़्शींदो, बेशक अल्लाह बेदीननि जी क़ौम खे सिधो रस्तो न ॾेखारींदो आहे।